بسم الله الرحمن الرحيم عشر كانوا حوكب لابن يا آيات صدن يا أفراد وصورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا بغصوة ورمي حلفدي أو جاهرية عقد كوري أهاي أو أي قبة لمن إسلام مركز نسو قارتي صدر الإسلام إسلام كبلو بيسي حكم كتعلق أي يا إلهي سبحانه وتعالى إنه غصوة ورمي الله مركز وحاوله سبحانه وتعالى متكس أو رقل هوانا وحانو أصم ينول إلهي هو لحرير أو عصباء أو مركز هلاية وحي اللي بدأ وارد أي كتغان إيا قلابدو مركي كو أصلاق ورم إلهي ذوري ذاتك وحاوية دارت آد استغو أسكيسين آد استغو دارتين آد وحاوية حلفاء آد نغتين استغونا دارتين إنا بسو قرقاريسين إثنا دحليسين فآتوهم سيا ود إلهي نصيبهم نصيب فوضة سيا ود حلقة سيا كاسو سيدان هرأي آن وصوه مرني سجو سهاي إلهي سبحانه وتعالى وهو هذا شيء تستمد على عنا أيها هذا وحانا كمدة ذلك حال فينا ورأي عشر كينا وحانا هو صوت يقني إن ورثان هو منسوقي هاي أو لغونا السخي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهدي إلهي إلى سورة براء آخر كينا ينو تيضان إن المركة سوى حوية حلفني ما أنا ليس لحليني أيدينو ميشان كالجلينو إلهي سبحانه وتعالى وحونو غغو رميا سيد رضا حقو كلي هاي هوانك وكلي هاي يسيد اللوبة هاي هاي حقا يا هوانك إسقباه إنه أكل الدنبايان وحاوية إلهي قيادة حقا وسيي هوانك أيقنا وحاوية داعة الزوج لو غغدونا أيو أيا إلهي سبحانه وتعالى إنو غغو رميا الرجال حق أيود إلهي قوامون وأقوى أقوم مدبضا الرجال حق قوامون وأقوى أقوم مدبضا معناه هو أقوى توسين بدن وهي على النساء هوانك بما في سبب كيسين أقوم أيانو إلهي فضل الله الله أفضل لي بعضهم بركوت على بعض بركة لو كفضل لي أو حسديري في إلهي يو بما في سبب في صوت إلهي أنفقوا ربعي نفقيين هوانك من أموالهم مالي الكوضة كنفقيين فالصالحات هوانك صوصوبا قانتات واطوى مضيعات أو رقود أديع يو لإلهي حافظات واطوى حفظنا يو دورا للغيب غيب حفظنا أي في غيبة أزواجهن رقود مركي مقيهين أي نفسه هي ننك مال في سي أولادي سيرا لنيان بما في حفظ الله إلهي وحفظ سي أو إلهي وأمرين حفظيان إلهي سبحانه وتعالى هل كان أظن وظهر ما يسيرا ورأس يغني قيادة حوية رج إلهي سبحانه وتعالى أوسي هي قيادة وحيابها كاني أي الله وظهر ما يسيرا بل فأيضا إن كان معنى هذا أقل وحان سوق عذنينا سو نزول كذي نسوق عذنينا أيضا سو نزول كذي هو هذا ليدي سحابي قال لي هذا سعد ابن الربيع أو كمل هاي وبرد غير أنصاره أما سرج مركز ثم لحظة هو وحوي غير أنصاره ذو إذا هذا مثلا بدق ماذا سوما إذا وبرقية وجاس كي لوي هذا ساس هاي ayaa naasiisa oo yey naashisa ay ka noqotay oo ay ka kor noqotay amarkiisi ay diiday naagtaas magaceeda waxaa la dhihi jiray xabiibata binti zayd ayaa la dhihi jiray haweentaas la dhihi jiray xabiiba binti zayd markii ay naashisa ku noqotay saxaabigan leeyahay sa'ad ibn rabi' ayaa uu dharbaaxay baa leeyiri markii uu dharbaaxay ayaa waxa weeye ay u tagtay aabaheeda aabaheedana ina kaxeeyay ayuu rasuulka u geeyay calayhi salaatu wasalaam asaga oo xanaagsan markaas uu nagu waxa uu ku dhahay ninka Zayd la yiraahdo qad la dhima kariimasi gabadhaydii wanaagsaneed ayuu iga dharbaaxay u dhahay markaasaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay li taqtasa min zawjaha wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkeeda ha ka qisaasato oo ha ka aarsato u dhahay oo dharbaaxsaso kuma dhufan, ayaduna u geeya dharbaaxsaha ku dhufato. Markaas waxa weeye aabbaheed waa la baxay asagoo usii wada ninkii inay dharbaaxsada ku dhufato saxaabiga ahay. Markaas wax yar markii ay nabiga ka tageen oo ay sii muuqdaan ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam soo laabta u dhahay, dib ayuu uga yeeray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Soo laabta ayuu dhahay, Jibriil ayaa ii yimid, hadda ii yimid, see Jibriil aa ii yimid, oo xukunkaas markaas inuu rido isagu doonayo. Waxau nabigu ku akhriyey calayhi salaatu wasalaam aayaddatan ayuu ku akhriyey. Aayaddan markuu ku akhriyey ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, aradnaa amran wa araada allahu amran wamaa araadahu allahu khayrun, uu dhahay annagu waxaanu doonay amar ayaanu doonay, taasoo ah haweentaanu inay dharbaaxsada ay ka gudsato ninka ku dhuftay oo rowskeeda ahayd, ilaahayna amar ayuu doonay oo ah inaysan ka gudsanin, oo ninku waxa weeye sawjadiisa canaanteeda uu iska leeyahay. Wixii ilaahay doonay ayaana khayra ayuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, sidaas ayuu ku yidhi. Marka hadda aayaddaanu war cusub oo bilaabanaya weeye, waxaana loogaga qasdayaa xagga ilaahay inuu fadlilay oo haweenka uu ka fadlilay in lagu caddeeyo meeshaan. Haddana waxaa aayaddan laga faa'iidaysanayaa taqdiirkan ragga wax dheeraada ilaahay uu siiyey inay laba xidmo ay ugu wacan tahay. Midda hore waxa weeye waa mid wahabiye ah, oo ilaahay subxaanahu watacaala wax uu alla bixiyey, wax walba ilaahay yaa bixiya laakiin aan sabab lahaynoo bimaa fallala allahu bacdahum calaa bacdin weeye. midda labaadna waxa weeye waa kasabiyo, oo ilaahay waxa uu dhahay wabimaa anfaquu min amwaalihim, midda kaleentood waxa weeye nafaqada haweenka ay raggu ay siinayaan weeye. Marka waxaa la yidhaahdaa bacdu rijaal ayaa laga wadaa aayaddan, ragga qaarkood ayaa waxay ka fadli badan yihiin jinsiga haweenka marka laysku wada daro, ee aayaddaanu ma diidaysaa la yidhi afraad oo haweenka ka mida, qaar haweenka ka mida inay ka fadli badan yihiin afraad oo ragga ka mida inay ka fadli badan yihiin. Maxaa yeel haween oo ragga ka fadli badan ayaa jira qaarkood, sida masalama Maryama binti Cimraan oo kale, Faadima binti Rasuulillaahi, Faadimatu Zahraa, Khadiija binti Khuwaylid, Caa'isho, haweenkii markaas aynu soo mari jirnay oo waxa weeye la faliray ayaa waxa weeye ka mid a, oo ragga afraadiisa qaarkood ayay markaasay ka fadli badan yihiin kana khayr badan yihiin. Marka waxa weeye arrintaa markii aayaddan nabigeenu uu akhriyey calayhi salaatu wasalaam, arrinta aheeda ha ka gudsato meeshaasaa lagu joojiyey, meeshaasaa lagu joojiyey. Ilaahay markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, arrijaalu raggu ayuu dhahay ilaahay, qawaamuuna waa kuwa u qumid badan, waxaa laga wadaa musalladuuna waa kuwa la saliday, cala nisaa'i haweenka korkooda ayaa lagu saliday. Macnaha waxa weeye yu'addibuuna hunna way edbinayaan, waya'khuduuna calaa aydiihinna gamcahooda ayna qabanayaan, oo raggu waxay leeyihin haweenka inay edbiyaan oo ay gacantooda qabtaan oo ay ka manciyaan waxyaabaha markaasi makruuha weeye. Waxaa ka mid ahay yidhaahdeen curumadu kal khuruuji min almanzil, guriga naagta inay ka baxdo oy iska wareegto waxa weeye waa laga mancinayaa, waxay la keenaysaa iska tegidda naaguhu ay guryaha ka baxayaan, waxay keenaysaa nushuus bay keenaysaa. qiyaamadaanu qiyaamu saldana weeye, saldana ayay ku leeyihiin, sida maaragtaya ninka weliga ama waa waaliga ah amase madaxweynaha dadka rucaada oo shacbiga markaasi waxa weeye ugu qumaayo, naagtu raciyad weeye, zawjkeeda raciyadiisay ka mid tahay. rasuulkuna waa soo dhahay calayhi salaatu wasalaam, kullu raacin mas-uulun can raciyatii, xadiis bacligiisu ahay, kullukum raacin wa kullukum mas-uul, kullukum raacin uu dhahay nabu, kulligiin waa mid wax jira, wa kullukum mas-uulun can raciyati. Marka zawjadu waxa weeye ninkeeda raciyadiisay ka mid tahay, taxta xugmiyay ku jirtaa weeye. waxyaabaha markaasi waxa weeye ay laashisa ku noqonaysana waxaa ka mid ah inay guriga markaasi idan la-aankiisa ay ka baxdo. waa hadda haweenka caado u ah inay iska baxaan oysan hadda cidna amar aysan weydiin, kuwana waxa weeye safar safarul macsiya iska safraayeen oo waxyaabaha qararafka loo yaqaano iska aadayaan, qaarnagu waxa weeye qaar aan ninkaba la tashanayn oo meeshay doonaan iska aadaya. taas waxa weeye lacnad ayaa haweenta ugu dhacaysa, waana wax diinta islaamka ka baxsan weeye. zawsku haddii waxa weeye idan ay ka hesho markaasi qaraabadeeda iyo way soo salaami karaysaa, هذه مثلا بإذا كيس أي قدر يسوي هذا وحوي إنه سن وحبة كبيرة أي أكتر أي كالسوني بوهاي فوق قبطنه أيضا ندوا سملها لكن هذا يسن أرنتا سيسنين خروج كذا سوسو نقول يا محسوب نقول يا بما في سبب كيس صوت إله صلى الله الله وصلى عليه وعي رب قوامين أي كلهم بما في سبب كيس صوت إله لا وضح موي بعض السبب يوي إذا ما قلنا مستر يوي إلهي أياف صلى الله حق سبحانه وتعالى مركع الله وحوله بما كي سبب كي سفل الله الله وصل إلي بعلهم برخوضوا لإلهي رجي الله صلى الله على بعل بركة لأ وكفل إليها وينك أوي علمك إلهي أيان عرمتها صحيح أي قطعه حق إلهي وحو كفل إلي علمك أيو كفل إلي وحو كفل إلي عقلك أيو كفل إلي ولاية أيو كفر إلي جهاد أيو كفر إلي جمعة وجوبي سعيال كفر إلي وحيا وفر بضان أو أن سوكو بكر جماعوين كالأوغا أيال كفر إلي أنبياء وحاوي رقعي كبحضا صلاة دين ترقعي كبحان وحيا بها صلاح بضان أي رقع كفر إلي هذا وحاوي وحال كفر إلي رقع وحاكم إذا لنك وحو بورسنة يا أفر هوينة أيو أدوية كو بورسنة يا jannada markii la tagana intaas ka badan ayuu guursanayaa laakiin naagta maya naagtu jannada haday tagana hal nin ka badsamayso waxa weeye adduunyadana sidaas oo kale weeye dalaaqa iyo hadciyadu gacanta ninka ayay ku jirtaa mooyaana naagta xukunka ilaahay uu jideeyay iyo xikmadda rabbaaniga inaan laga tagin haweenkuna aysan u qaadanin in diinta islaamka ayada loogu daraaday maxay la saasay islaahdaan oo ilaahay ayaa jawl idin ku sameeyay islaahdaan waa ku gaalobaya من أموالهم مالي القرن إلهي سبحانه وتعالى رجع أيوه صار أيوه واجب لو قعد جاي ناس واجب لو قعد جين محايل الرجع مره دي الله فضل أيوه علم جي حب جي عقل جي وحبنا هو فضل أي نفقة أيها أيها الله صاروا لقي دون أيها وناس تمر كاسة سينك نفقة واجب هاي كلها ده مايس وهاي نقول أيسا قف متبرع هذا أو تبرع الحب هاي نقول أيسا لكن ولاية أسوأ جيد محايل حق وحي كلها نينك دين ناس وحكويسو نفقه ليه لكويسو إن النكاح إذا كان فستقطي حقه لهذا مركة هذا الهوينك مركة إلهي وكوه رمي هوينك وناسبة إلهي سور أو كوه رمي محايا لشرعك إلهي قاربا أيان قادنين إنت وناسا أو إلهي حوم في سخالك قوه أيا إلهي وكوه رمي مركة سورة ألا فالصالحات هوينك صوصوبا فالصالحات منهن وهي هوينك الله شاقي قوة الصالحات كهو كمذا قانتات نور إلهي وقوة مضيعات وهي أدعايا لأزواجهن فقوة أي أدعايا إلهي سبحانه وتعالى هو أنت الصالحة أيوك المامية هو أنت الصالحة هو مد زوجك الأدعي سوي زوجك اللي هو أدعي ما يوحي إلهي اللي هو عاصنعي ورسول كان هو طول الله داعس لمخلوق في معصية الخالق إلهي سبحانه وتعالى وحل هو عاصنعي مخلوق اللي هو أدعي ما يوحي لكن وحي مركز حقوق الزوجة أي إمارة تهنين كيدا كو أدعي عيسى فقال إسهات نور إله واف ومضيعة أدنا الله وحونا حافظات واف وحف بناية للغيب قيبك معناه وحالة قوضة فرج قوضة أي إلى لنيان هي غير كيسو نينك مال كيسي هي أولاد ديسي هي أهل كيسي هوي في غيبة أزواجهن فقوضوا مركز كم قنيهن أي إنتاس إلى لنيان بما في حفظ الله إلهي وحفظ سيئي ووحوي إلهي أو أمري إنه يحفظيان ويهي معايا لما أكت نفس هذا إنه إلى لسه وي حاران تكحفظ لسه أيال الدونية ناقاها مركاتي وحوي إنين كوضو مركي كتغان ميالك رجل أي أمرت قبل داف طمرين أي أمرت وحيا ببضنو إيا لسوغن ما فع أي كو إلهي أبي عي مأهن صالحاتنا مأهن ومركاتي وحوي كو وحيد ألقو خصو أروريو عن خير لي ويهي مركب بباهي وحي الله أمري إن الحفظيان معنى حيث أوصى عليهن الأزواج مركب هذا الناس الصالح هذا ناس هسوي لبصفاء إلهي كفر سبحانه وتعالى مركب هو روحوي الصالحاتك ومضيعات الإلهي هذا حافظات للغير بما حفظ الله أيوداي ناس الصالح هذا نبو عيودا عليه السلام ويري الدنيا متاع وخير متاع المرأة وخير متاع الدنيا إلى المرأة الصحيح تقول كان عليه السلام هو الدنيا متاع الدنيا وحي الله راح يسلم دير اللي فيها وين وخير متاع الدنيا المرأة الصالح الدنيا متاع هذا وحاو خير بدل ناس صالح هذا هو ناس صالح هذا مركة تقول كان عليه السلام مرة تماما إذا نظر إليها سرت يوضح وناس من كذا مرقى في الفرح جنيس وجف الفرناء كذا سيدا مرقى سيسقر حين يسو سيدا مثلا من كذا وناء قابلين نبي جعبوه سمرقى سيصالح ضمهم هي التي إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أداعت مرقى أمرنا ويأدي عيسى وإذا غاب عنها مرقى كما قيهنا حفظت نفسها نفس هذا إلى النساء وماله وولده وولادي سمال كيسا وإلى النساء ناقصة فأي صالحة لإلى هذا يوحى وهي ناقصة أنصدى صهين صالحة لمن إلى هذا وعي على السوق وهي إلهي مرك وصوده والله سيها وينك تقافون أتشعر سنين في نشوزهن الناشيس نمدودة نشوز كيف هذا إلهي فورا ميا ناقا مركا في هذه اللغو أرك أمارات نشوز وهي وعلامات كناشيس نمد مرك اللغو أركو والله فيها وينك تخافون أتعب سنيسين نشوزهن كرنقصة وضوء إلهي فعيدوهن وعدية مرق وحيس ناس هذه نشوز أي بلوضة مرق هراء ولا وعدين إياه وننك هو وعدين إياه فعيدوهن وعدية أيود إلهي ووحوا إليه مثلا بإطفق الله والإلهي كبق واحد لي عقاب عقاب إلهي كدكتونا فإن الرجل له حق على المرأة ننك الناس حقه كليه ساس أيو ليه وي ترغيب كاسد مركز هو واجب عليه واجب وجوب كي سنة نضع يا لقصة وقاسة ناس تمرك وحير هرأي كاسر هذا هرأي لقد أرباح ماي أولاك تركيز نشوفك على موين كاس وحال ومريا هرر بال ومريا ومثلا بأنه ناس في وجعوه سواركو هذا الأو أدك به يسوي سبيه جرين وحيا ضبضا أو مركز شقة لسن كل عبله فعيدوهن وعذور إلهي مركا لبات هذي وعدي وحكو ديفا ديف ديف الديران وهجروهن كهجروا إله هذي وعدي وعدي وحكو ديف وعين القادم وعين وحالو قوال لقى هجرة فيلم الله جعي مكانو جيفياش وحالو قدفو غانيا طريق سفراس كلا الله جي فجري ايالو غانا قاقا ياهو وحاو ينينكو قوال كلاو اسكفي حانا يقولو حوضا بحماية مركا انتا وحكو ديف وعين وضفبوهن قراعو إلهي وحاو يلرب او غير مبرح حوي وهو يقرع عن بررنين وي هذه كن قوة يان هكرانك وي غرب او عن بررنين ايال وقلو فنيا وحير ايال وقلو فنيا وقدر باحشو عن بوحير وقان جلب ايال وقلو فنيا اما هناك ان لقرع اي سيدي مالتيا وحيا ربا ان لودي لاي او مركاسي وحا وي ايق لغا كيناي اما قعان لغا جباي اما لوق لغا جبيناي اما لدقهاي ساس حرام وي قفت كوكا عنا محكمة الله ساريا فإن أدعنكم هدائذن أدعان والإلهي وحا لغا دوناي فلا تقوها كبدل بنا عليهن قرقودة سبيلا وضع يود إلهي وضع أدكو قراعدين أو كلا رادنا بإمتاز إن قصة ميسائد العبيعان إن الله ألا كان هو هذي عليا ألهي سر يأيو هذي أيضا آخر كذا وعيد باكو جره معايا لها وينك هلا عن أن تمر في ليلي إلا بحد ببال الدير يا مركا أود مركاس أود للغوت جابي أود مركاس الله شيرتو إلهي مركو غونة سنة يا أود سنة سريسو كبيرا اللي هو وي الى يجد سنه من عقابه وي هذا هو انت عبد المسان ظلم اللي دون ما هو انت اللي ظلمي وي لا مره ظلم وي وعلى الكبل بيا خير ان لو دردار ما هو انت معايا نبغى تودا استوصوا بالنساء خيرا هو انت استقدر دار وري خير فان المراه تقلعت من لرع نوضه ما كثير ايا لغا ابوري وان اعوج ما في اللع سير سماش او قلو عنه اعلاه ومد او سريس فيد او سيرت او سريس ادم ايا حوا لغا ابوري او قلو عنه فإن ذهبت تقيم وضابط أن تودع رسولك إن توسست كسرت واجب نيسا وإن تركت وضابطتك سنة لم يزل أعوجا إنه قال له عينه تسول مالي فاستوصوا بالنساء خيرا أو أنت خير استقدر دارا ويديوه ومركا هو أنت وحال ربا إن الله صفره للدون يا فير قال له عنا لك أبوري حالتك استوى مركا سوى هو يقفك أو دونه إنه أقوه قلت غاني قال الله أباك جرى يسيد غالب كاوين وإن خذت مدى كعب سفينة الإلهي وين خصوصا معنا ان علمتم بهداد اوغاسين وي ددك هذا مرك لا لك دابايه waxaa weeye dadka oo waxaa weeye muslimiinta gaar ahaan dadka markaasi ee walaatul umur ka weeye ama dadka sharaf kale oo magaalada waxyaabahan ay ka dhacaayaan oo xishqaaq ama khilaaf zawjeenka dhexdeeda dhexdooda ka dhacaaya dadka ugu sharaf leh ilaahay la qadabaya oo waxaa la rabaa haweentii iyo markaasi zawjeedi hadii khilaaf dhexmaro in laga shaqeeyo oo khilaafkaas waxa weeye la saxo oo dhibaatooyinka meesha taala laga shaqeeyo wanaag laga sameeyo ilaahay marka wuxuu noogu waramayaa kayfiyada loo islaaxinayo wa in khifsu ma diyat sabaq diinu ilaahi wa ulaasin شقاق بينهما بين الزوجين زوجك يا زوجتي احضر خلافه داد اغاتين والهي طبع صوب بحيه والهي ودروي مكاس ايغو لكن به الله ما يرهب ايغو حاله طبع صوب بحيه والهي حكما حاكم او من اهلي منك اهل في سكمله ايو حكما حاكم والهي او من اهلي الناس اهل في سكمله زوجك هو وكيلنا يا حاكم في سو وكيلنا يا in markaasi waxa weeye dalaaq hadii meesha maslaxa loo arko isagu dalaaq wakiil uu ga noqdo naagtu ayaduna waxa weeye qabuul ayay u wakiilanaysaa hadii meesha arintaas dalaaq meesha waxa weeye loo arko ayaduna ninka ay u wakiilanaysaa ninka ahalkeeda weeye marka hadda waxa weeye ahalka ayaa la sheegay ahalka hadda markaasi kaliya maaha laakiin ahalka ayaa ku sii muhiimsan in markaasi laga dhig weeye waa hadii ahalki la helayaa leeyi oo macan wada jir hadii loo helaa laakiin hadii ahalki la waayo amase waxa weye mid la helo midkana kalena la waayo waxa weeye weliyul amarka qofka markaasi weliyul amarka haysto meeshaas madaxda ka ah ayaa laba nimo wanaagsan u dooranaya markaasuu u dirayaa marka waxa weeye labadaasoo u dirayaa midna uu ninka wakiil ka yahay midna naagta uu wakiil ka yahay marka hadda markii la leeyahay in markaasi laba xaakima ahalka laga sameeyo leeyihi markii la helayo suna leh waaye cinda imaamuna ashaafici weye laakiin imaam maaliki culimo kale waxay leeyihi waajib waaye hadiiba la helayo ahalka ilaahay wuxuu shawduhu subxaanahu watacaala iyo waxaa ka man xaakim oo min ahliha naagta ahalkeeda ka mid a marka hadda waxa weeye way dadaalayaan labadaas khuluca isaga laftirkiisu lamid waayo haddii meeshii la khulcayo zawjadaana ninka ay diidan tahay ee ninki markaasi inuu khulco uu rabo waxa weeye khuluci ayaduna waxay u wakiilanaysaa wakiilkeeda ahalkeeda ninkuna waxa weeye inuu khulco isaguna wakiilkiisa u wakiilanayaa weye labadaasu way dadaalayaan qofka daalimka ayay waxay amrayaan markay arrintooda baaraan inuu ka noqdo dulmiga haddii ayna arrintaas suurtagal ahayn way kala saarayaan oo furqo ayay ku kala samaarayaan hadday ra'iyeen weye markaasaa ilaahay wuxuu yidhi in yuriidaa hadday doonayaan labada xaakim oo midna uu ka socdo haweenta xaggeeda midna zawjka xaggiisa uu ka socdo islaaxan wanaag hadday doonayaan dadkan laftirkooda waxaa rabaa dad wanaag u socdo inay yihiin dad lugooye ka shaqaynaa lama rabo dad caadiliina oo ahlu silaax ayaa la doonayaa yuwafiq illahu alla waa waafajinayaa baynahumaa dhexdooda ilaahay waa waafajinayaa oo waxa weeye bayna zawjayn waaye oo ilaahay waxa uu ku qadarayaa wixii markaasi dhaaco ah oo markaasi islaax in la sameeyo ah ama ninkiiyo naagti in la kala geeyo ah ayaa ilaahay waafajinaya maxaa yeele dadku markay hawsha ay qabanayaan dar alle ay ka yihiin oy islaax bayna naas ay ula jeedaan ayaa sidoodaba ilaahay wuxuu waafajiyaa khayrka ayuu waafajiyaa haddii dadka waxyaabaha meelaha badan ku shiraaya ama ku showraaya ama ummadaan wax ka qabanaynaa ama nabad usoo samaynaynaa dadka dhahaya haddaysan waxa weeye islaax bayna naas oo dar alla aysan qabin shir kasta iyo wax kasta oo ay galaan waxba kastoo naasa caddaamayaan maxaa yeele qalbigooda ayaa xun markaasaa ilaahay fashilinaya mar walba waxa fashilka keenaya dadka ayaan dar alle ahayni maxaa yeele ilahay wuxuu yihi in yuriidaa islaaxan yuwafiq illahu baynahuma hadda masalan baxaalu zawjayn aan ka hadlaynaa laakiin mujtamaca meel kasta ayaa sidaasoo kala ummadda haddii masalanba dad ay ku jiraan lugooyo kaliya ku shaqaynaya iyo khiyaano weligeed wax kastoo la gaaro waxba ka hagaagi maaya oo hadda aayaddaanu caam weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusahu qaacidadeed ayaa imaanaysa in yuriidaa hadday doonayaan oo ilaahay subxaanahu watacaala islaaxan balada sida lagu qaydaa ufeesto islaax markay doonayaan oo dadkaanu inay islaax ka shaqeeyaan ay tahay markaasaa ilaahay waafajinayaa weye yuwafiq illahu alla waa waafajinayaa baynahumaa dhexdooda ayaa ilaahay iswaafajinayaa oo zawjeynkii waa la iswaafajinayaa ayagana wanaagga inay ku hagaagaan ayaa ilaahay waafajinayaa in allaha allow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman alihi ku cilmi leh shay kasta khabiiran alihi baadinka warqaba ayuu ahaaday aayadda bal hadda aakhirkeedana u fiirso markii ilaahay uu nasoo yidhi subxaanahu watacaala haddii ay doonayaan islaaxa ilaahay waafajinayaa ayaa marka allah wuxuu dhahay in allaha kaana caliiman khabiira ilaahay wuxuu ahaaday mid ku cilmi leh shay kasta qofka markaasi wanaagga ka shaqaynaaya iyo qofka kale ilaahay subxaanahu watacaala waa ogyahay qofkii khayr ka shaqaynaaya aayadda tan waxaa ugu sugan wacdi ayaa uu sugan ilaahay subxaanahu watacaala khayrkaas uu samaynaayo ayaa alla uu ogyahay subxaanahu watacaala alla uu waafajinayaa kuna sawaabinayaa weeye. ilaahay haddana baadinka warqabo weeyo arrinta daahir iyo baadin isugu mid weeye. dadkaanu haddii waxa weeye daahirka ay hagaajiyaan oo dad daahirka ka fiican iska dhigayaan, baadinkana khabiisiin ay ka yihiin oo qalbi xun meesha ay la tegayaan amase talada iyo garta ay ku gelayaan qalbi xun, haddana iyagana ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala, waxbana u hagaagi maayo markaas. marka waxaa la rabaa hadday ahaato arrintan hadda aayaddan ilaahay noogu sheegayo iyo hadday mujtamaca meel kastaba ay ahaato, waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ahu markuu ka shaqaynayo islaax bayna naas ama hawl kasta uu qabanayo inuu ilaahay daraaddiisa u qabto weeye. haddii danaysi iyo waxyaabo kaleentood qof wax u qabto, waxba ka hagaagi maaya, waxba kama hagaagayaan. yuwafiq illaahu baynahuma, waxay imaanaysaa markii dadku ilaahay daraaddiisa ula jeedaan. marka waxaa weeye xugun haddii uu yimaado oo zawjeynka isku xumaadaan, sidaas ayaa loogaga shaqaynayaa. dadkaas wanaagsan oo ahlu sharafta ayaa la samaynayaa, waxaana arrintaas dadkaas waxaa samaynaya qofka markaasi wulaasul umuurka ah oo waxa weeye meeshaas qofka madaxda ka ah oo dadkan wanaagiisa iyo hagaajintiisa laga doonayo ayaa dadkaasaa bixinaya oo labada dhinac dadka kasoo qabanaya. haddii masalanba labadan qof ahalkooda ay joogaan, dadka ugu fiican oo ugu cadaalo badan ayuu soo qabanayaa. dadkaas markuu soo qabto ayuu arrintaasaa loo dhiibayaa, waxaana la doonayaa ninka iyo naagtu inay ayagu markaasi waxa weeye qof walba qofkiisa uu wakiilsaa la rabaa. haddaysan ayagu wakiilanin, waxba kama hagaagayaan. marka casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullah. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 36 oo suuratu nisa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeeni aayadihi ugu dambeeyey islaax bayna zawjayn, sida loo samaynaayo oo ragga iyo haweenka markii dhexdooda ay wax maraan oo waxa weeye khilaaf uu dhex maro, xaaladdana markaasi xaalad ayaga ka badan ay tahay oo ayaga dhexdooda aysan ishagaaji karin. dadka muuminiinta waxa laga doonayo oo ay samaynayaan, gaar ahaan dadka wulaatul umuurka oo meeshaas jooga, waxyaabaha markaasi waxa weeye ay ka samaynayaan iyo arrintaa sida loo wajahayo wax looga qabanayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inoogaga soo waramay aayaddan hadda aynu meeshaan ka gelina aayaddii ka horreysay oo 35-aad. marka alla wuxuuna soo dhahay haddaad ogaatiin khilaaf ka dhexeeya zawjeynka, waxaad bixisaanow dha ilaahay ayagoo rillahoodana lagu bixinaayo xaakim oo markaasi nin caadila loola jeedo oo ninka qaraabadiisa ka mida iyo xaakim caadila oo naagta qaraabadeeda ka mida, mid walbana midka kaleentood ayuu tala saarana wakiil ka dhiganayaa. xukunka meeshaas laga gaarayo ayagana waxa weeye waxaa laga qaadayaa in markaasi waxa weeye taxkiim laga qaado weeye. haddii ay doonayaan u ilaahay labadan xaakim islaax ay doonayaan, ilaahayaa waafajinaya. in allaha kaana caliiman khabiira ayuu dhi ilaahay, alla shay kasta mid ficidmale weeye, shayga daahirkiisa ee baadinkiisana ilaahay isugu mid weeye subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wacbudullaaha alla caabuda, oo ilaahay waxida, walaa tushrikuu ha ugu shariig yeelina bihi billaahi, alla shayankay ha ugu shariig yeelina, wa bilwaalideyni, wa axsinuu ixsaan, falow dha ilaahay bilwaalideyni labada waalid, ixsaanan ou dha ilaahay ixsaan fali u ixsaan fala, wa bidil qurbaa qaraabada kan u saaxiibka u ixsaan fala, walyataamaa agoonta u ixsaan fala, walmasaakiini masaakiinta u ixsaan fala, waljaari diriska u ixsaan fala, dil qurbaa qaraabada u saaxiibka ahay, iyo waljaari diriska aljunubi oo fogaay, iyo wasaaxibi saaxiibka oo biljanbi dhinaca kugu haayay, iyo wabni sabiili jidka inankiisa, iyo wamaa fii malakaday milkisa aymaanuku midigyaashiinu. in allaha alla laa yuxibu ma jecla man duulkaana ahaada mukhtaalan, mid isqaadqaad badan, fakuuran oo faan badan ou dha ilaahay. aayaddaynu meeshaan ka gelayna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kula khidaabayaa dadka mukallafiinta ah, maxaa yeele cibaadadu waxay ku tawaqufaysaa layidhi calaa macrifati lmacbuudi, weeye midka la caabudaya garashadiisa, iyo niyo ayay ku tawaqufaysaa. maxaa yeele waxaad caabudaysa haddaadan aqoonin cibaadadaadu markaasi waxa weeye saxiix noqon mayso. haddii niyo aadan cibaadada aadan ku bilaabin, cibaadada qaalibkeeda niyo la-aan ma ansaxayso. hase yeeshee meeshaan waxaa loola jeedaa wax markaasi qurbo uun keenaaya oo markaasi ah wax ay ku tawaqufaysa calaa macrifati lmutaqarabu ileyhi midkaan loo dhowaanayo garashadiisa weeye iyo daaco oo markaasi aan ku tawaqufaynin shay aan ku tawaqufaynin. taas ayaa hadda meeshaan loola jeedaa. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wacbud ullaha ilaahay caabuda, jalaalaynku wuxuu ku fasirnayaa waxiduuhu ilaahay waxida, cibaadada ayaa waxaa lagu fasiray tawxiid. marka hadda waxa weeye haddii aan tawxiid uusan jirin walaa tushrikuu bila ta'kiiday noqonaysaa, haddaan qofku marka hore muwaxid uusan ahaynin oo uusan ilaahay waxdaaniyadiisa rumaysnaynin oo alla u shariig yeelaayo ayaan cibaadadiisu ansixaynin, oo cibaadadiisa meel lagu dhiso ayayna lahayn oo aasaas ma laha. alla markaasu nuuri subxaanahu watacaala wacbudullaaha alla caabudowda ilaahay oo ilaahay waxida subxaanahu watacaala, walaa tushrikuu ha ugu shariig yeelina bihi billaahi alle shay-an shay ha ugu shariig yeelina. oo ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada laydin faray oo laydinku kalifay ilaahay qeyrkiisa ha la wadaajina weeye. wabilwaalidayni ow ilaahay wa axsinuu soo qadir ixsaanantaan dambe oo masterka caamilkeediyaa la soo qadirayaa. wabilwaalidayni ow ilaahay wa axsinuu ixsaan fala, bilwaalidayni labada waalid ixsaanan ixsaan farid ayuu dhahay ilaahay ixsaan fala, oo waalidka baari u noqda dhinaciina u jilciya. wabidil qurbaa ayuu dhahay ilaahay qaraabada midka u saaxiibka u ixsaan fala, qofka qaraabada kula ahna u ixsaan falow dhahay ilaahay, iyo waliyataamaa agoonta u ixsaan falow dhahay ilaahay. agoonta waxaa weeye aabbaadooda ay dhinteen haddana waxa weeye waxba aanan haysanin, iyo walmasaakiini masaankiinta u ixsaan falow dha ilaahay, dadka masaakiintaa fuqaradina way soo gelayaan, iyo waljaari diriska u ixsaan falow dha ilaahay. dil qurbaa qaraabada u saaxiibka midka jiwaarka kuugu dhow amase waxa weeye jiwaarka iyo nasabka kuugu dhow, jaarka waanu sheegi doonaahe, iyo waljaari diriska u dha ilaahay aljunubi oo fog, oo waxa weeye jiwaarnimada kaaga fog ama nasabka kaaga fog, iyo wasaaxibi saaxibka oo biljambi dhinaca kugu ah, oo waxa weeye qofka rafiiqaaga oo safar kugula rafiiqay ama sanca kugula rafiiqay ama zawjadaadiba waa loola jeedaa, iyo wabni sabiili jidka inankiisa u dha ilaahay, qofka musaafirkaa oo zaaskiisa uu ka go-ay asagoo meesha maraaya beledkiisa qanibaha ku ahaadee, iyo wamaa kii malakad ay milkisa u dha ilaahay aymaanukum hiigiyaashiinu ay milkiyeen. marka hadda meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala xuquuq dhowra ayuu ku sheegayaa oo ilaa toban gaaraysa. marka hadda waxa weeye intaas waxaa looga hormariyey xaqa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa looga hormariyey, waxaa lala xiriirsa markaasi birulwaalidayn, waalidaynka oo loo baarinimo falo ayaa cibaadada ilaahay loo lala xiriiriyey, oo xaqa ilaahay markii laga soo tago xaqa rasuulkana waa ku xigaahe, waxaa lala xiriiriyey birulwaalidayn ayaa lala xiriiriyey. waxaana la ishaar ahaa layidhi labadaas xaq xuquuqdan kuwa ugu weyn inay yihiin, haddana xaqa ilaahay markii laga soo tagayo xaqa rasuulka xaqa waalidaynta ayaa ku xiga weeye. waxaa laysku cabsi gelinayaa waalidka in lagu caasiyo ayaa laysku cabsi gelinayaa, maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu dhahay qul licaaqi waalidayhi, waxaad u tidhaahdaa labadiisa waalid midka caasiyey yacmalu maa yashaa wixii uu doono ha sameeyo fa ina masiirahu ila annaar, meesha uu ahaanaya naar lee weeye, camal kasta uu sameeyo mar hadduu caasi waalidayn yahay naar ayuu gelayaa hau dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waciid adag ayaa ku soo arooray. marka waxa weeye waalidka in layska ilaaliyo ayaa la doonayaa, mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqdiisa uu ka dhigay aakadu lxuquuq bacda xuquuqi illahi warasuulihi uu ka dhigay, haddana alla subxaanahu watacaala waxa uu ku xejiyey qaraabadii ayuu ku xejiyey. wabidil qurbaa ayuu dhay ilaahay qaraabada midka u saaxiibkaane u ixsaan fala ayuu dhay ilaahay, oo waxa weeye qaraabadina ayagana waxaa la doonayaa in ixsaan loo sameeyo ayaa la doonayaa, oo waxay kusii xigtaa xuquuqul waalidayn markii laga soo tago qaraabadii waa la soo gelayaa. maxaa yeele xadiisaa nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam saxiixa arraximu mucallaqatun bilcarshi, raximtu waxay ku xiran tahay carshiga ilaahay, taquulu waxayna leedahay yaa rabbi man wasalanii fa awsilhu, ilaahayow qofkii ixadiisa xariiri, waman qadacanii faqdachu, qofkii igooyana ilaahay goy, ilaahayow goy ayay leedahay. marka waxa weeye qaraabada xariirinteedana waa la doonayaa, iyadoo xariirintu markaasi lagu kala duwanaanayo qofka xoolale oo qaniya wuxuu ka xaniininayaa xoolihiisa uu ka cadinayaa oo ixsaan u aga samaynayaa qofkii waxa weeye aan waxaysanne qalbiga iyo markaasi waxa weeye lisaanka ayuu ka xiriirinayaa marka saas ayaa loo baahan yahayo qaraabada xiriirinteedu iyaduna dadku hadbay say kala yihiin weeyo ninkii xoola haystane xoolihiisaas ayuu waxa uga ixsaan uga samayn karo khilaafka hadda a'imada ku jira dhexdoodana waan ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wabidil qurbaa qaraabada kan u saaxiibkaane u ixsaan falowdha ilaahay iyo walyataamaa agoontowdha ilaahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala agoontii uu ku xejiyey jamcu yatiimin weeye yatiimku waxa weeye man maata abuuhu qofkii aabbihiis dhintay ayaa agoonka loola jeedaa agoonnimadiisuna way jiraysaa ilaa uu ka qaan gaarayo laakiin qofku markuu qaan gaaro agoonnimadu way ka duulaysaa oo qof qaan gaara la dhihi maayo qofkaanu agoon weeye maxaa ilaa rasuulkeena wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam laa yudma bacda albuluuqow dhahay qaan gaar bacdigiisa agoontinima ma jirto oo qofku haddau qaan gaaro mukallaf uu noqonayaa awood buu yeelanayaa uu wax ku kasbado marka markaasi dhibaatadii oo caruurnimadii iyo waa ka tegayaa laakiin intay caruurtu ay yihiin yaryar yihiin oo aysan awood lahayn hadda qofkii qaan gaara isagoo aan mukallaf ahayn sida masalan qof majnuuna oo qof masalanba lixaadiisa ay dhinaman tahay iyo wax uu yahay kaas isagu markaasi ixsaanka sidaa oo maaragtay uu wajirayaa iyo walmasaakiini masaakiintowdha ilaahay dadka masaakiinta fuqaraduna way soo gelaysaa waa dadka markaasi waxa weeye man iltasaqad yaduhu bituraab qof waxa weeye gacantiisu carada ay ku dhigta waayo waxba haysanin faqiirkii iyo miskiinkii waa soo gelayaa haddii meel lagu sheego faqiir miskiinna waa ku jiraa haddii miskiin meel lagu sheego faqiirku lamid weeye oo warkaas wax farqiga uma dhexeeyaan iyo wal jaari diriskow dha ilaahay dil qurbaa dhawaashada u saaxiibka diriska isagana waxaa loo baahan yahay in ixsaan loo sameeyo oo xuquuquljaarka layska ilaaliyo ayaa la doonayaa diriska haddana wiska weliba qaraabadaahu kuma sii jiro maxaa yeele wuxuu wataa xaqi qaraabada iyo xaqi jiwaarnimada ayuu wataa weeye maxaa yeele nabigeena calayhi isalaatu wasalaam ee xadiis sayax wuxuu dhahay aljiiraanu salaasatunow dhahay jiiraanku sidiisaba saddex weeye fajaarun lahu salaasatu xuquuqin diris oo iskale saddex xaq iskale wuxuu iska leeyahay xaquljiwaar dirisnimada xaqeedii wa xaqul qaraabati qaraabada xaqeedii waa midka haddan ilay noo sheegayo wa xaqul islaam islaamka xaqiisa qofkaana waxa weeye qaraabaatihiin wuxuu kugu leeyahay xaqul qaraabuu kugu leeyahay dirisaatihiin xaquljiwaaruu kugu leeyahay qof muslima weeye xaqul islaamuu kugu leeyahay saddexdaas ayaa u kulmaysa wa jaarun lahu xaqaani iyo diris laba xaq iska leh xaquljiwaar wa xaqul islaam dirisnimada xaqeeda iyo xaqa islaamka wa jaarun lahu xaqun waaxidun diris hal xaq iska leh xaquljiwaaruu iska leeyahay wa huwa almushrik min ahli kitaab waa dadka markaasi ahlu kitaabka ah oo gaalada ah ayaga lafsirkoodu markay dirisku yihiin dirisnimadooda waa la tixgelinayaa dirisnimada cayaar cayaar maahan gaal xataa waa lagu dhawayaa marka hadda soomaalida waxaad arkaysaa say diris isugu yihiin inay col isugu yihiin taasna waxaa keenaya dadku inaysan diinta islaamka aysan manhajkooda uusan ahaynin oy waxyaabo shaydaan u jiineeyey oo hawaa u nafsigooda ay ku socdaanoo qof walba qofkuu diris layahay uu cadowgiisa yahay isla markaasna uu dhibaayo saas ayaad arkaysaa gaar ahaan dadka reer magaalka ayaa ugu badanoo ayagu masalanba guryahooda isu dhow yihiin ee markaasi maalin walba aad arkayso inay dagaalayaan wax ay markaasi isu siinayaan oo waxa weeye waxyaabihii diriska looga baahnaa inay aysan tixgelinaynin marka taasi waxa weeye waa markaasi sida aan u qaab daranahay oon diinta islaamka aan uwaga fognahay iyo wal jaari diriskii ou dhi ilaahay aljunuub oo fogaay jaarujunuubkan waxa weeye waa mid qaraabanimada kaaga fogaa la yidhi dirisa kula ah ama diriska ayaa kala dhowe dirisku waxa weeye oo qariibka waxaa la yidhaha afartan booso isku wareega ee waxa weeye qaraabo waa kula yahay laakiin dirisnimaduu kaaga fog yahay iyo wal jaari diriski aljunuubi oo fogaay u dha ilaahay albaciida canka fi ljiwaar aw nasa waa laga wadaa iyo wasaaxibi saaxibkii ou dha ilaahay oo biljanbi dhinaca kuu ahay qof waxa weeye aad ku saaxiibteen xirfo aad ku saaxiibteen ama safar aad ku saaxiibteen amase waxa weeye waxaay culamadu ku fasireenba asaaxibu biljanbi waaba zawjadaa la yidhi maxaa yeele naagtu waxa weeye mar walbay dhinaca kugu haysaa waxay iyadana u baahan tahay saaxiibkaagii garabka kugu haayo weeye iyadana ixsaan in loo falo oo loo naxariisto ayaa la doonayaa iyo wabni sabiili jidka inankiisa uu ilaahay qofka musaafirka oo zaadkiisa uu go-ay ayaa loola jeedaa in isagana musaafiriinta loo kaalmay ayaa la doonayaa. Dadka safarka in la dhibo ma ahan, ilaahay waxa uuna amray safarka in loo kaalmeeyo ayuu amray. Laakiin hadda sida waddankeena diinta islaamka loogaga fogaaday oo dadku waxa weeye dad badan diinta ay u bannaanka ugaga taagan yihiin, waxa weeye hadda xirfada soomaaliya ka jirta waxay tahay in safarka la dhibo oo waddooyinka ina loo fariisto oo waxa weeye isbaaro loo dhigta, leejo looga qaadaayo. Taasi waxa weeye meeshii safarkii loo kaalmay lahay, qabiil kasta waxa weeye meesha uu arlada umasa waddada uga aadan yahay ayaa hadda waxa weeye oo isbaaro ka dhigtay. Markaasaa dadkii safarka ahayo loo baahnay in loo kaalmeeyo ayaa meeshaas ayagiibaa wax laga sugayaa, meeshii loo kaalmay lahay ayagiibaa wax laga sugayaa. Wadma waxaasaa diinta islaamka wax maaragtay lagu sheegi karaa, mase dadkaasaa dad oo wax garta ah ama xataa caqli bani aadan leh, dad markaas ayaguba lucafa ah oo safar uu nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam, asafaru qibcatu min alcadaab uu dhahay, waa qeyb cadaabka kamida uu dhahay. Qof asagiiba cadaaban oo waxa weeye dhibaataysan oo loo baahnay in loo kaalmeeyo, dadka markaasi waxa weeye waddooyinka u degayee wax ka qaadanaya ee sidaas ku nool ee doonaya inay mustaqbal ku yeeshaan, hadda dadkaasu horta adduunkana ilaahay waxay ka qaateen waa ku ciqaabayaa. aakhirana waxa weeye naar ayaa looga dhigi doonaa oo ilaahay baa ku gubi doona haddii aysan intay goori goorta aysan ka soo laabanin. xirfadaas oo damiimada ah oo daniyada ah oo lagu shaqaysanayo oo markaas hadda noqotay la xalisay, ilaan qofku haddii waxa weeye hadda si toosa qofka dau xalaalaysa wax ilaahay xarimay waa ku gaaloobayaa. wax ilaahay xarimay haddii qofku uu xalaalaysa waa ku gaaloobayaa. marka waxa weeye arrin aada iyo aada dembi u ah una foolxun, xaadise aada iyo aada u foolxunna ah oo hadda waddankeenna ka taagan weeye. maxaa yeela mar walba waxa weeye shareecada islaamku wixii jira way ka warramaysaa mana markaasi ka aamusayso. marka haddee shay walba qiyaas ayuu iska leeyahay. marka hadda waxa weeye dadkii ibnu sabiilka ahay maanta waa kuwa ugu dhibaato badan. dad ayaaba markaasaaba ku dul noolba oo markaasi dadku u kaalmay lahay ah ayaa ku dul nool ku shaqaysanayo shaqayba noqotaba, inuu nin walba waxa weeye meel ina samaysay oo markaasi waxa weeye meeshaas ou xirfo ka dhigto u xoola ka kasbaayo. laakiin waxaa uun kulli aasin qariib weeye, haddii qiyaamadii hadda ouna hadda markaa indhaha ku imahaynin si degdeg unbay ku imaan doontaa. haddii waxa weeye waktiga uu dhacane wax layswarsanayo ma jirto. daalibna ilaahay waa sugaya subxaanahu watacaala, in allaha la yumlii lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflitihi, u dhay ilaahay daalimka ilaahay waa furanaya markuu qabsana sii dayi maayo. ilaahay markuu ku qabanaya waa marka ruuxa uu ku daayo waa sow kugu daayaba. marka arrimahaas dadka markaasi caadada ka dhigtay waa inay ka tagaan, ilaahayna uga tooba keenaan haddii qalbigooda wax iimaan ay ku jiraan. iyo wamaa fii malakat aymaanikum wa ilaahi aymaanukum rijaashiin, oo addoomankiyaa kamida masalanba. hadda addoom keliya maahane xoolaha laftirkooda ixsaan in loo sameeyaa la doonaya, dawaabta weeye oo la milkiyo, xoolaha markaasi la milkiyo oo la dhaqanayo ama lagu shaqaysanayo sida dameeraha iyo geel oo kalentood oo lagu shaqaysanayo. waxa weeye hadda waxaad arkaysaa dad badan oo xayawaan badan ku shaqaysanaya sida magaalada dadka jooga dameeraha dadka ku dhaansada ama waxa weeye xamaaliga ku qaadanaya, dhibaato aada iyo aada weynay ku haayaan oo waxaysan qaadi karin bay saarayaan, waa garaacayaan. waxa weeye maalinta qiyaamo waa loo qisaasayaa dhibka ay ku haayaan. maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ittaqullaaha fii haadihi albahiimati almucjamati, uu dhahay war ilaahay waaga baqa xayawaankan oo la afka tiray oo aan hadlaynin maalin ayaa maaragtay laydinku jaasi doonaa. marka hadda dhibaato weyn waxaa lagu haayaa xayawaanka markaasi lagu adeeganayo oo ilaahay dadka u leyliyo masaakiinta oo lucafada ah oo haddana dadka ilaahay u cadiidiyey. maxaa yeele allah hadduusan layli lahaynin cid awood ku qaba karta ma jirto. geela waad aragtay oo canug yar ayaa iska kaxaynaya, dameeraha iyagana sidaasoo kalentood. nin walba waxa weeye intaasoo kiintaalow saaraya lacag raadi uu iska leeyahay xayawaankiina ka fikiri maayo. dadka waxa weeye xayawaankaas wada oo ka shaqaynaya hadday iimaan leeyihiin iyaguna dhibaatada ha ka daayaano. waxaadna arkaysaa sida badanoo qaalibka dadka xayawaankaas ku shaqaystaahu inay u badan yihiin dad wax magarata ah oon xayawaankaba waxba aanan ka duwanayn. marka taasine waa nooc musiibada ka mida. haddii meesha masalanba waxa weeye xugun amase wulaatul umuur ay jiri lahaayeen arrimahaasoo kale in wax laga qabta ayaa loo baahan yahay. in allaha allow dhi ilaahay laa yuxibu ma jecla man duulkaan ahaada mukhtaalan, mid asqaadqaad badan oo waxa weeye mutakabbir oo kibraaye naftiisana iskula camal weyn qayrkiisna xaqiraaya fakuuran oo faan badan oo dadka ugu faanaya wixii ilaahay siiyo nimcaa asagoo markaasi ku faanaya alladiina kuwa yabkaluuna bakiilaya udha ilaahay bimaa yajibu calayhim waxaa ku waajibay wayaamuruuna naasa dadka faraaya bilbukli bakiiltinimo faraaya wayaktumuuna qarinaya maa fii aataahumu llahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa khabarki ayaa maxduufe caasuo qadayeysa lahum waciidun shadiidun gooji adag ayaa usugnaaday hadalka aynu meeshanka gelayna hadal mustanafu weeye alladiina kuwa ayuuna ilaahay mubtada weeye yabkaluuna bakiilaya waxa waciidkan uu ka imaanaya wixii ku waajibay oo markaasi sadaqadii sekadii masalanba iyo qeyrkoodoo nafaqadii owlaadii ay kamid tahay masalanba wayaamuruuna naasa dadkana faraayowdha ilaahay bilbukli bakiilnimo intay bukli ka gaareen ayagii naftoodii ku bakiilaya ayay dadka sii farayaan wayaktumuuna qarinaya udha ilaahay maa fii aataahumu llahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa waxaa kamida cilmiga yaa kamida maalki yaa kamida sawnuzuulka aayaddan yahuud ayuu ahay waa sacaam weeye waxay qari jireen sifaatka nabiga calayhi isalatu wasalaam oo tawreed ku taala injiil midda ku taala ayay qari jireen laakiin waxa weeye wax kasta oo ilaahay kitaabkiisa ku yaalla maanta haddii aanu qarinno oon qaral adduunye aan u qarinno saasay soo gelaysaa wixii nimco oo maal iyo ilaahay na siiya haddaan qarinno shukrigooda aan qarinno xoolihii aanan sikada ka bixin saasay soo gelaysaa waciid adag ayaa kuwaas u sugnaada ul ilaahay waacsadnaa waxaan u diyaarinay lilkaafiriina kuwa kaafiriinta oo arrintaas ku kufrinaaya iyo qeyrkeedaba cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay u dhahay alleh cadaabkaasoo muhiinan ee idaa ihaanati ihaano saaxiiba cadaab muhiina ayaan u diyaarinay ul ilaahay iyo waladiina tan waxay ku cadsan tahay mawsuulkii hore iyo waladiina kuwa ayuu dhi ilaahay yunfiquuna bixinaaya amaalahum maalyaalkooda bixinaaya kuwii hadda xoolihii ku bakiila ilahay waa nooga soo sheegay kuwa ayagu xoolihii bixinaaya laakiin dar alla aan haynaa ilaahay ku dirayaa iyo waladiina kuwa yunfiquuna bixinaa udhi ilahay amaalahum maalyaalkooda ri'aa annaasi dadka istususkood u bixinaaya dadku haydin arka ay isleeyihiin walaa yu'minuuna billaahi allana aanan rumaynaynin iyo walaa bilyowmi yoomkii alaakhir oo dambo masalanba waa munaafiqiinta oo kale iyo ahlu maka nimankii waqtigaas jiri jiray oo ilaahay daraaddiis wax u bixin maaya hadday wax baxaayaan ha laydinka sheego weeye walaa yu'minuuna billaahi allana rumayn maayaan udh ilaahay iyo walaa bilyowmi yoomkii alaakhir oo dambo maxaa yaele munaafiqiintu markay wax bixinayaan oo nifaaqooda uu mid caqiidi oo diiniya uu yahay waxa u bixin maayaan dar ilaahay weeye uma bixinayaan mana rumaysna ilaahay iyo mulaakh kuwaas ayagane lahum waciidun shadiidun weeye gooji adag ayaa usugnaaday waman yakuni shaydaanu shaydaanku ruuxa u ahaaday lahu isaga qariinan saaxiiba u ahaaday qofka waxa weeye shaydaanku qariibku u yahay waxa weeye amarkiisu ku shaqaynaya sida hadda qoladan oo kale waman yakuni shaydaanu shaydaanku ruuxa u ahaaday lahu isaga qariinan waday uu ahaaday fasaa'a waxaa xumaadow dha ilaahay qariinan waday ayaa xumaaday bi'sa alqariinu huwa qariin ayaa xumaada kaasaa xumaada weeye wamaada maxay baa caliim korkood ahaadow dha ilaahay qoladan low goor aamanuu billaahi alla ay rumay lahaayeen iyo welyoom yoonki alaakhiru oo dambo oo wa anfaquu ay nafaqay lahayen bixi lahaayeen mima fii razaqahum ullahu alla uu ku arsuqay ilaa darara calayhim weeye wax dhibaataa korkooda maahan weeye istifhaamtan istifhaamu linkaari weeye bimacna nafi weeye lowdu masdariyay noqonaysaahoo laa darara fiihi weeye wax dhibaataa kuma sugna arrintaas weeye wa inama alararu fii maa hum calayhi dhibaatadu waxay ka imaanaysaa waxa ay ku sugan yihiin weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wamaadaa maxay baa calayhim korkood ahaadow dha ilaahay maxaa nimankan dushood ah oo markaasi haysta low goor aamanuu billaahi alla ay rumay lahaayeenu ilaahay wax larara korkooda ma ahan bal haddii alla rumeeyaan khayr bay helayaan iyo waliyoom yoonkii alaakhiru oo dambow dha ilaahay oo wa anfaquu ay nafaqaylahaane bixi lahaayeen mima kii xaggiisa ay wax ka bixi lahaayeen rasaqahum ullahu alla uu ku arsuqay wa kaana allahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay bihim ayaga caliiman midku cilmila ayuu ahaaday ilaahay caalim buu ku yahay subxaanahu watacaala wuxuuna ku jaasinayaa wax alaala wixi ay sameeyeen in allaha allow dha ilaahay laa yadlimu dulmi maayo ilaahay axad dulmi maayo misqaala daratin duuracasa wasankeeda ilaahay dulmi maayo wa intaku hadday ahaato daradiyow dha ilaahay xasanatan xasana hadday ahaato oo qof mu'mina xaggiisa ka timiday yulaacifaa alla waa u laalaabayaa laga bilaabo 1700 ilaa alcaafin kasiiratin weeye wa yuuti alla waa siinayaa min ladunhu agtiisa waa ka siinayaa ay min cindihi maca almulaacafati isagoo u laalaabaya ajran ajir ayuu ka siinayaa, ajirkaasoo cadiiman oo weyn. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu aayaddan nooga warramayaa qofku haddii waxa weeye shay wanaaga uu la yimaado haba yaraadee in shaygaas lagu ajir siinaa lagu sawaabinayo, oo cid ilaahay subxaanahu watacaala waxay la timida uu ka nuqsaana inaysan jirin, wax sayi-aadahoo ziyaadahay la timidna alle uusan ku ziyaadinaynin. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha alle laa yadlimu dulmi maayo, macnaha ma nuqsaaninaayo weeye axadan iska soo qadri rasuule, axad ilaahay ka nuqsaanin maayo misqaala daratin dhuuracasa wasankeeda. dhuuracasada darada waxaa asgaru namlatinaa la yidhaah, laakiin iyo wixii kasii yaraa dhe waxaa hataa isha caadigaa qaba kaen darada atamka hataa waa la yidhahdaa. waa in markaasi waxa weeye ilaahay xasanaadkiisa wax ka nuqsaaniyo ama siyaadu kujira, taas ma dhacayso weye, ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu watacaala. ad marka ilaahay qaayin wuxuu gaasiyey wa intaku hadday ahaatow ilaahay daradii, daradii waxa weeye hadday ahaatay xasanatan xasanow ilaahay xasana min mu'min weeye, daradaasu hadday xasana ay tahay shay wanaaga oo qof mu'mina xaggiisa ka timiday, yulaacifaa alla waa laalaabaa hawdha ilaahay, alla waa laalaabayaa oo qofkaas waa loo talciisinayaa inta ugu yar suban weeye 700 ilaa inta kasii badan weeye, qofka hadda ikhlaaskiisa iyo sida uu yahay ayaa la fiirinayaa. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yulaacifaa alla marka uu dhahay subxaanahu watacaala waxaa ilaahay uu kusii daray wa yu'ti alla waa siinayaa min ladunhu agtiisa weeye ay min cindihi maca almulaacafati iyadoo hadda shaygan loo laalaabaayo ayaa ilaahay wuxuu ugu darayaa ajran ajirow ilaahay ajirkaasoo cadiiman oo weyn laa yaqdiruhu axadun axad uusan karaynin. falo fiirso qofkii waxa weeye wixii uu la yimiday ha yaraadaan hase badnaadaane ilaahay subxaanahu watacaala waa u laalaabayaa waana ku sawaabinayaa. haddana ilaahay waxa uu sii siinayaa qofkan ziyaada calaa maa camila caleyhi weeye, waxa uu camal faray wax ka ziyaasan ayaa la siinayaa. haddana markaasuu alla wuxuu kusii daray wa yu'ti alla waa siinayaa maca almulaacafati weeye min ladunhu agtiisa wuxuu ka siinayaa ajran ajir ayuu ka siinayaa ajirkaasoo cadiiman weyn, ajirka ilaahay subxaanahu watacaala cadamo ayuu ku sifeeyey. culummada waxay yidhaahdeen mufasiriintaahu wixii markaasi lagu sifeeyo cadamo alla uu ku sifeeyo sideedaba wax makhluuq qiyaasi kara maaha. camalka haddaba waxa weeye camal aan la samaynin oo ilaahay fadligiisa warax ah oo ka ziyaada camalkii la sameeyey ayaa ilaahay cadamo uu ku tilmaamaya. hadda qofka marku waxa uu samaysto khayra ayagana sidaasoo kale ilaahay markuu u talciisiyo ayaguna wax cadiimahay gaarayaan oo markaasi qofka qalbigiisa aan kusoo dhici karin, qofka qalbigiisa waxaan kusoo dhici karin ayay markaasi gaarayaan. waa shay uusan qofku awoodi karin oo uusan soo koobi karin tirna karin weeye. ilaahay waxa weeye bal min maxli fadlihi wa karamihi, ilaahay fadligiisa oo maxliya weeye baraxla iyo karamka alle ayuu ku helayaa. marka alla subxaanahu watacaala sidaas ayuu noogu naxariis badan yahay. marka shayga inaan la yaraysan baa la doonayaa, shaygu dembi hadduu yahay dembiga in la yaraysa la dooni maayo, haddii uu khayr yahayna khayrka in la yaraysa maahan, maxaa yeelay ilaahay fadligiisa ayaa lagu kabayaa, fadliga ilaahay baana wax lagu helayaa subxaanahu watacaala. casharkeena intaas ayuu ka egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum.